Oh maman, kindumbo za kofinga ngai Bruxelles mobimba. Oketi na Paris osilisi ngai. Otindi mokanda na kisasa. Mosusu otindi na baza. Kindumbo za punition te maman. Oyeba maman esui ngai. Nalingaki d'ailleurs na funda yo maman. Inutile na funda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka. Nategisi yango epa ya Yorgo. Po aziki selangai film wana mamu kumangai ndenge bakumaka Yesu na kuruze sete mi bale na maboko sete moko na lokolo mamu kozai mwase libala okamu sakanga na mono kozandoki ozai kinsekwa ozali monyororo mamu ndi nakolwa pona yo exemple ni yoko pesa pona basa mapala. Exemple, les alités. Ah, bah, le papon, gana zendumba, n'a pas tant bon à moi, c'est libala. Y'a mon accord, puisque ma cantine m'a bête. Les alinde yombo, comme tout dans ma cantine m'a bête. Naïmoto n'a côté la caillou. Naïmoto n'a yébiba, c'est qu'elle est. L'élan a commis moto m'a bête. Mamoué. Oyébita, mouenguina, mamou. Oko kanisa nga mamu na keye ata ofingi nga indu mama moye. Soki natali malamu tozalika kandenge moko. eloko oza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamo oyebi ke kindumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamo koma ngai oyebi ke naza na nyonso mamo ngai boto nazwela yo